Agrofarm. W Play specjalnie na walentynki abonament w duecie już za 50 zł za osobę, a w nim dla każdego HTC Uplay z czytnikiem linii papilarnych. Najlepszej cenie na rynku. Bo duety w Play płacą mniej. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 5 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 7 minęła, serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Podziękowanie dla szefa niemieckiej dyplomacji od Jacka Czaputowicza. Zygmar Gabriel wydał oświadczenie, w którym jednoznacznie mówi o odpowiedzialności Niemiec za Holokaust. Grupa poszukiwawcza z psami nie znalazła nikogo pod gruzami domu jednorodzinnego, który zawalił się w Bydgoszczy prawdopodobnie po wybuchu gazu. Rozpoczął się słynny karnawał w Wenecji, opowie o nim nasz korespondent. O tragicznej historii II wojny światowej rozmawiali szefowie polskiej i niemieckiej dyplomacji. Minister Jacek Czaputowicz podziękował szefowi MSZ-u Niemiec za oświadczenie w sprawie odpowiedzialności jego kraju za Holokaust. Polska może być pewna, że jakakolwiek próba zafałszowania historii, jak w sformułowaniu polskie obozy koncentracyjne, zostanie przez nas w sposób jasny i zdecydowany odrzucona, napisał Zygmar Gabriel, odnosząc się do dyskusji, jaką wywołała nowelizacja ustawy o IPN-ie, między innymi w Izraelu, USA i na Ukrainie. Rząd tłumaczy, że celem jest walka ze wszystkimi formami negowania i fałszowania prawdy o Holokauście. Nowela leży już na biurku prezydenta. W tej chwili nie ma decyzji Andrzeja Dudy, mówi prezydencki minister Krzysztof Łapiński w TVP Info. Dodawał, że w ocenie prezydenta ustawa nie jest wymierzona ani w Izrael, ani w pamięć o tych, którzy zginęli w Holokauście. Przypomniał, że nowelizacja wpłynęła w piątek po południu do kancelarii. Prezydent Duda ma 21 dni na podjęcie decyzji w tej sprawie. Też proszę zauważyć, że prezydent już publicznie, zdaje się, trzykrotnie w minionym tygodniu wypowiadał się w tej sprawie. Prezydent mówił, że każdy naród, a więc także Polacy, mamy prawo do obrony swojego dobrego imienia. Każdy naród, każde państwo ma prawo do obrony prawdy. Szef MSZ-u Jacek Czaputowicz będzie gościem salonu politycznego Trójki, kwadrans po ósmej. Grupa poszukiwawcza z Poznania z psami nie znalazła nikogo pod gruzami domu jednorodzinnego, który zawalił się w Bydgoszczy prawdopodobnie po wybuchu gazu. Wcześniej strażacy uratowali jedną osobę, którą przesypały walące się z ściany, mówi kapitan Aleksandra Starowicz z Bydgoskiej Straży Pożarnej. Nikt więcej nie został odnaleziony, także gruzowisko jest czyste. Te cztery osoby wcześniejsze, to trzy z nich wyszły o własnych siłach. Jedna została ewakuowana przez straszaków, miała przygniecione nogi, była to kobieta 80-letnia, przytomna, przekazana w pogotowie. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia był wybuch gazu w budynku przy ulicy Łowickiej w okolicach Ikei. W sąsiednim domu ściana runęła do środka i wyrządziła sporo szkód. Z okolicznych budynków powypadały szyby. Połączone komisje rolnictwa i ochrony środowiska zajmą się projektem nowelizacji ustawy o prawie łowieckim. W ubiegłym tygodniu minister Henryk Kowalczyk ogłosił rekomendacje resortu środowiska do projektu. Zapowiedział, że będzie starał się przekonać posłów, by zgłosili jego propozycje zmian w formie poprawek. Minister Kowalczyk chce wzmocnienia kontroli nad Polskim Związkiem Łowieckim i dezubekizacji jego władz. Wśród proponowanych zmian jest też zwiększenie do 150 metrów odległości od zabudowań, gdzie myśliwi mogą polować, oraz prawo właściciela do ustanowienia zakazu polowania na jego nieruchomości na podstawie oświadczenia potwierdzonego aktem notarialnym. Kilka dni temu projekt zmian w prawie łowieckim złożyły Nowoczesna i Platforma Obywatelska. Chodzi m.in. o zakaz polowań w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Niezapomnianą rolę pierwszoplanową Wojciech Pokora stworzył w komedii Stanisława Barei Poszukiwane, poszukiwana z 1973 roku. Aktor zmarł w wieku 83 lat. Grał charakterystyczne role komediowe, m.in. w filmach Brunet wieczorową porą, Złoto dezerterów, w serialach 40-latek, Kariera Nikodemadyzmy czy Alternatywy 4. Był do końca aktywny mimo swojego wieku, mówi aktorka Barbara Kraftówna. Bardzo już będąc słabym, ta jego słabość spowolniła jak gdyby jego akcję aktorską. I to okazało się w jego przypadku niezwykłą zupełnie propozycją aktorską. Bohdan Łazuka zaznaczył, że Wojciech Pokora często pomagał innym kolegom, wskazując sposób, w jaki zagrać daną postać. W szkole teatralnej, jak ja czegoś nie wiedziałem, uznanego w zawodzie, powiedzmy, to szło się do Wojtka. On był w ogóle takim liderem, który się nie oszczędzał również w uwagach, nawet w didaskaliach w stosunku do innych kolegów. Wojciech Pokora ma w dorobku artystycznym także kilkadziesiąt ról teatralnych i wielokrotnie występował w teatrze telewizji. Rozpoczął się słynny karnawał w Wenecji. Zgodnie z tradycją, święto zabaw i radości rozpoczął lot anioła z dzwonnicy Bazyliki Świętego Piotra. Piotr Kowalczuk. W tym roku na linię z dzwonnicy na plac Świętego Marka zjechała zwyciężczyni konkursu piękności, studentka Weneckiego Uniwersytetu. Na placu odtworzono scenografię z filmu Federico Felliniego La Strada. Po raz pierwszy z powodów bezpieczeństwa ograniczono liczbę publiczności na placu do 20 tysięcy. Wszystkich przy wejściu poddano kontroli. Karnawał potrwa do środy popielcowej, 14 lutego. Kończymy serwis Trójki. Na skrót informacji zapraszamy już za niecałe pół godziny. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. No i sport, Krzysztof Łoniewski. Dobre wiadomości z Willingen na początek. Kamil Stoch zajął tu drugie miejsce w konkursie skoków i wygrał klasyfikację Willingen 5, czy będąc precyzyjnym Willingen 5, wrócił też na fotel lidera Pucharu Świata. Tuż przed igrzyskami formą błysnął Piotr Żyła, zajął trzecią pozycję i tak mówił o tym, co zmienił w swoich skokach. Trochę pozycje, ruszanie z belki. Można powiedzieć, że zacząłem jeździć jak każdy inny zawodnik. Dopiero od tego weekendu pracuję tak, jak powinienem. No i w sumie fajnie. W dziesiątce było jeszcze dwóch Polaków. Siódme miejsce zajął Dawid Kubacki, ósme Maciej Kot, dwunasty był Stefan Hula, a konkurs wygrał Norwek Johan André Forfang. W alpejskim Pucharze Świata w zjeździe w Garmisch zwyciężyła tymczasem piękna Lindsay Vonn. Amerykanka wygrała też w sobotę i zanotowała pucharowe zwycięstwa numer 80 i 81 i do rekordu Ingemara Stenmarka brakuje już tylko 5 zwycięstw. Liderką klasyfikacji generalnej bez zmian inna Amerykanka Michaela Schifrin. Co w futbolu? Kapitalne emocje w końcówce spotkania na Anfield. Liverpool po 2 zremisował z Tottenhamem. Gola na wagę remisu Harry Kane zdobył z rzutu karnego tuż przed ostatnim gwizdkiem sędziego. Wcześniej też w doliczonym czasie gry trafił Mohamed Salah. Jeszcze wcześniej Kane pomylił się z 11 metrów, a bramka we wczorajszym meczu jest jego setną w Premier League. Remis Liverpoolu, remis tyle, że po jeden także w derbach Barcelony. Tu Espanyol prowadził u siebie, Barcelonę uratował Gerard Piqué, zaś Atletico 1-0 pokonało Walencję. We Włoszech Napoli, chcąc nadal prowadzić w tabeli, musiało wygrać z Benevento i wygrało 2-0. Piotr Zieliński biegał po boisku przez ostatnich 20 minut. Z kolei Kamil Glik wywalczył rzut karny dla Monaco, a drużyna z Małego Księstwa 3-2 zwyciężyła Olympique Lyon. W siatkarskiej plus lidze Dreszczowiec w Rzeszowie. Asseco Resovia 2-3 przegrała z PGS Krom Bełchatów. 3 z 5 partii kończyły się grą na przewagi. Taki sam wynik jak w Rzeszowie padł w Mariborze. Nasi tenisiści pokonali Słoweńców w Pucharze Davisa. Decydujący punkt wywalczył w grze singlowej Hubert Hurkacz. I zajrzymy jeszcze za ocean. Amerykanie tej nocy żyli Super Bowl. W finale futbolu amerykańskiego ligi NFL Philadelphia Eagles pokonali po pasjonującym meczu New England Patriots 41-33. To pierwsza wygrana w historii klubu z Filadelfii w Super Bowl. Najlepszym graczem finału został rozgrywający Eagles Nick Foles. Jesteśmy świetnie wybraną grupą zawodników, pewnych siebie od początku, jak się tu pojawiliśmy. Od dziecka marzyliśmy o takim momencie, jaki przeżywamy. Super Bowl to najlepiej zarabiająca jednorazowa sportowa impreza na świecie. Jej dochód przekracza $300 milionów. Więcej na ten temat w sporcie po 9. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Dziś pochmurno, z większymi przejaśnieniami będzie, padał śnieg, zwłaszcza w górach i nad morzem. Wiatr północny słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, na wybrzeżu wiatr może powodować zawieje śnieżne. Ciśnienie spada, a temperatura zaczyna się od minus 5 stopni, to w Suwałkach. Minus 4 w Białymstoku, Łomży i Ostrołęce, minus 3 w Elblągu, Chełmie i Zamościu, minus 2 w Warszawie, Łodzi, Toruniu i Rzeszowie, minus 1 stopień w Słupsku, Bielsku-Białej i Tarnowie, 0 w Pile, Gorzowie, Opolu, Zielonej Górze i Jeleniej Górze, a w Szczecinie plus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tego jeszcze nie było. Teraz w sklepach Euro. Absolutnie wyjątkowe. 120 godzin totalnych okazji. Tylko do jutra. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Witaj, wielbicielu dróg suchych, zaśnieżonych i oblodzonych, który wie, że zimowe wojaże wymagają sprawdzonego paliwa. Przyjedź na BP i odkryj sposób na każdą drogę. Paliwa BP Ultimate testowane w zimowych warunkach. BP. Kierujemy się Tobą. W Lidlu ceny spadają i spadają. Już teraz polska wieprzowina karkówka XXL marki Rzeźnik 40% taniej, 9,99 za kilogram. A masło ekstra marki Koło jedynie 2,99 za 200 gramów.

gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Jazz Band Młynarski. 15 minut po siódmej. Pytania z kosmosu. Tak, i to jest ten moment, w którym mówimy panu dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu, panie doktorze, doktor Tomasz Rożek. Dziś pytanie od pana Krzysztofa, proszę sobie wyobrazić. A pytanie brzmi tak. Czy ładowarka zostawiona w gniazdku wtedy, kiedy nie jest do niej podłączony telefon, zużywa prąd, czy też nie zużywa? No, jak znam życie, to zdarza się pewnie i panu trzymać ładowarkę w gniazdku non-stop, także wtedy, kiedy telefon się nie ładuje, prawda? No więc niestety... Tak, z czystej wygody, ale nie z oszczędności. Pan Krzysztof zakończył swój list. Pozdrawiam serdecznie, licząc na jedynie słuszną odpowiedź, bo tutaj też był pewien taki, no nie chcę użyć słowa konflikt, ale dyskusja z małżonką, która panu Krzysztofowi wszędzie wyciąga ładowarki, mówiąc, że one zużywają prąd. No więc panie Krzysztofie, nie często udaje się znaleźć taką jedynie słuszną odpowiedź, ale akurat tym razem ona jest możliwa. Generalna zasada jest taka, że jeżeli jakiekolwiek urządzenie elektryczne nie musi być podłączone do prądu, to nie powinno. Dlatego, że nawet najdoskonalsze urządzenia elektryczne potencjalnie mogą być źródłem jakiegoś przepięcia, jakiegoś wyładowania. To jest po prostu niepotrzebne. Ja wiem, że z wygody mamy je włączone i one sobie są, ale tak być nie powinno. Natomiast w przypadku ładowarek pojawia się jeszcze jeden element. Oprócz bezpieczeństwa jest kwestia oszczędności. Tak, bo ładowarki nawet jak nie ładują telefonów, zużywają prąd elektryczny. Zużywają go co prawda bardzo, bardzo mało, bo taka ładowarka do współczesnego smartfona, nowoczesna, zużywa około 0,5 W. Czyli to jest mniej więcej tyle, że żeby zużywały te ładowarki tyle energii, ile 100-watowa żarówka, to około 200 by ich musiało być. Więc tak sobie próbuję wyobrazić 200 ładowarek, no to raczej w jakimś biurowcu, a dalej to by było tylko tyle, ile 100-watowa. No ale pan Krzysztof pyta, czy zużywają, a nie ile. Więc odpowiadałem tak, że zużywają. Zresztą jeżeli ktoś nie wierzy, może przystawić ucho do podłączonej ładowarki. Ja wiem, to wygląda idiotycznie. Ale ona wydaje dźwięki. One wynikają, powiedzmy, nie wchodząc za bardzo w szczegóły, z tych procesów, które się dzieją w tej elektronice w środku. Natomiast już jeżeli ona wydaje jakiekolwiek dźwięki, to znaczy, że jakaś energia musi być pobierana, bo ona jest przerabiana chociażby na ten dźwięk. Poza tym taka ładowarka jest zwykle nieco ciepła. Jak jest gorąca, to natychmiast trzeba ją wyłączyć i wyrzucić. Ale ona jest zwykle nieco ciepła, więc chociażby drugi argument za tym, że gdzieś tam musi być jakaś energia pobierana. No i oczywiście niektóre ładowarki zawierają jeszcze diody, więc jak się dioda świeci, no to tym bardziej mamy dowód na to, że nawet jak telefon nie jest podłączony, to ładowarka zużywa prąd. Zdecydowanie byłem przekonany, że tam w tej ładowarce coś żyje. Na pewno tak. A jeszcze jedno dodatkowe pytanie, jeśli pan pozwoli. Jak to jest z przedłużaczami i rozgałęźnikami, jeśli nic nie jest pod nie podłączone, to czerpią prąd, czy nie czerpią? Rozgałęźniki zależy jakie, bo są takie całkiem proste, ale są też takie, w których jest jakaś elektronika, jakieś bezpieczniki, jakiś włącznik. Często te włączniki są podświetlone, więc jeżeli jest cokolwiek więcej niż tylko proste rozgałęzienie dwóch czy trzech przewodów, to tak, one też mogą zużywać prąd. Bardzo dziękujemy, doktor Tomasz Rożek. Do usłyszenia jutro, panie doktorze, redaktorze, i jutro kolejne pytanie. Gdyby państwo mieli jakieś pytania do doktora, to bardzo proszę, ranek@polskieradio.pl. Będziemy przekazywali sukcesywnie. Piękne słowo. Pusta kartka, drukarka, wydaje szmery. Nie mam niebo do nocnego marka, nocna warta. Świeci się torcza zegarka, 4:04. Nic nie psuje atmosfery, dźwięki smarta czy wiertarka. Rozkmina nad tą czwórką, w głowie zero. 16:00 się wypalam, Nero. Ten finał nie będzie słodki, aperol. Zaczynamy żyć niewiniątek, hero. Ekran laptopa miga, odbita w szybach to Toshiba. Słucham słów, które wypadają z ust, głową kiwam. Idą pliki w giga, spalam więcej paliwa. Robię klik i nagrywam. MC. Nie ta liga PC, nie Amiga, zjecie, nie kanibal. Choć tonę w rymach, pływam, mów na mnie ryba. Sygnał nie dociera. Sygnał nie dociera. Czy to włączy, to włącz. 404. Czy to włączy, to włącz. 404. Sygnał nie dociera. Sygnał nie dociera. Czy to włączy, to włącz. 404. Czy to włączy, to włącz. 404. 304. Szukam czego nie ma, nie do dogonienia, jak wspomnienia po kieszeniach, upychane wydarzenia. Nic do powiedzenia na ten temat. Wszystko zmienia, chemia przemian, przy czym to niczym łapanie cienia. Ogniwa łańcuch zamykają w pętle. Drogę od startu pamiętam jak plebłe portrety, pejzaże, malarstwo holenderskie, ciąg zdarzeń. Dzisiaj zaprowadził mnie w to miejsce inaczej. Wyobrażałem sobie sam siebie. 404 jestem błędnym rycerzem. Nie wytłumaczę ci, ale wychodzi ze mnie zwierzę. Jak widzę pełnię, znów popełnię grzechów 7. W czasach kraks wywartych przez multitask, zwarty dbać o autonomię jak bask, gotowy grać, grać o własny blask, blask. Powrót do łask, ciągle walisz ścianę, manewr, ubierz kask. Lepi pory linią i sygnał nie dociera. Lepi pory linią, sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Lepi pory linią i sygnał nie dociera. Lepi pory linią, sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? Między 4 pcha się 0, fatalny error. Tą akapelą będzie w 4 litery zbierał, pulsuje muza. Słuchasz racha i fokusa na ten beat Jezusa. Abrada w swoje wrzuca. Można dociekać, że to brzmi nie demka. Zabijam czy ćwieka, to 800 ósemka. Pod przekaz od kilku dekad, tuż na rękach beka. Dla wieczności to raptem drzemka. Mam im dać to dobrze, mają mi oddać problem. Słyszę echo przez telefon, to jest jakiś obłęd. Pośpiewasz po pogrzeb, wylało się mleko nieprawda. Prawdopodobne jak daleko odpłynął ten okręt. Lepi pory linią i sygnał nie dociera. Lepi pory linią, sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Lepi pory linią i sygnał nie dociera. Lepi pory linią, sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Takie to rzeczy dzieją się, kiedy pech błędy wydał. Dlatego słuchasz zajebistego południowego Hado CSKCE. Takie to rzeczy dzieją się, kiedy pech błędy wydał. Ogniwa łańcuch zamykają w pętle. Chciałem naprawić, rzecz się nie dał i zniknij już. 404. To był właśnie tytuł tego nagrania. Projekt Tata. Krystian Hanke. Rozpoczynamy nowy tydzień, 5 lutego. Na słodko. Dzień dobry. Podobno dziś jest dzień popularnego kremu czekoladowego na N. No i pomijając absurd obchodzenia dnia tej kuszącej, słodkiej, tłustej, brązowej masy, którą oczywiście dzieci uwielbiają, a rodzice nieudolnie próbują ograniczać, warto na chwilę. Rodzice też lubią czasem. Przy niej się zatrzymać. No właśnie, tak, tak. To za chwilę o tym jeszcze dodam. Natomiast przyjrzyjmy się zawartości tego najpopularniejszego chyba kremu czekoladowego. Orzechy i kakao nie stanowią nawet ćwiartki składu masy. Połowa to cukier, prawie 1/3 to tłuszcz, w tym olej palmowy, mleko oczywiście w proszku i tak dalej. Znaczy na pewno są to składniki nam potrzebne, nie wspominając o tej dawce energii na cały dzień, czy to tak jest. Pytam świadomy tego, jak często sam nie potrafię się oprzeć pokusie przy naleśnikach czy kruasantach i czasem po kryjomu przed dziećmi sięgam po słoik, tak cicho, żeby tylko nie słyszały. Technika odkręcania po cichutku tego wszystkiego to też umiejętność. No dobrze, ale niech to będzie również autorefleks. Bo tak, nie chodzi o to, żeby nie jeść czekolady, tłumaczy dietetyczka Katarzyna Błażejewska-Sztur. Jeżeli będziemy korzystali w domu z czekolady, która ma wysoką zawartość kakao, to ja jak najbardziej jestem za. Jedzenie to jest coś, co powinno sprawiać nam przyjemność, dawać radość i oczywiście dawać różne składniki odżywcze, które są nam potrzebne, przede wszystkim dzieciom, które rosną. Ale traktujmy to jedzenie jako źródło właśnie przyjemności i smaku, a nie poszczególnych witamin i minerałów, bo wtedy na pewno nie będziemy szczęśliwi z tego, co jemy. Zgadzasz się? Tak. Jako źródło przyjemności, ale też zdrowe źródło. No więc taki krem czekoladowy można sobie zrobić samemu w domu i to w trzech wersjach, proponuje pani Katarzyna. Pierwsza wersja z gruszką. No i tak, 4 garście orzechów laskowych, 2 czubate łyżki kakao, 1 łyżeczka miodu i 1 dojrzała obrana gruszka. Oczywiście zaczynamy od orzechów, prażemy je. Tak jest, a potem prażemy na patelni. Obieramy z tej skóry, no w zasadzie łupiny i potem co robimy? Wrzucamy do blendera, blendujemy, aż się tak tłuszcz troszeczkę nam wydzieli, no i potem pozostałe składniki dodajemy jeszcze przez chwilę, mielimy tę masę. Druga wersja jest z bananem. Tutaj już niekoniecznie dosładzamy miodem, a trzecia wersja jest z powidłami śliwkowymi. Też można tak. Można? Można. No oczywiście we wszystkich przypadkach orzechy i kakao bez żadnego oszustwa. I proszę, ilu niezdrowych składników da się uniknąć, a mamy krem? Bo krem to tylko dodatek. Bez cukru, no, bo nie jest tylko tak, jak pisał Melchior Wańkowicz, że cukier krzepi, a ilość cukru, jaką my Polacy zjadamy, jest zatrważająca. Polak statystycznie zjada około 70 kg cukru w ciągu roku. I my naprawdę nie zdajemy sobie sprawy z tego, do ilu produktów i pod iloma nazwami cukier jest dodawany. W przeróżnych sosach, keczupy, musztardy, majonezy czy chrzan na przykład. Pod różnymi nazwami chemicznymi ten cukier jest przemycany do różnych produktów i często rodzice świadomi, szukający nawet składu produktów na opakowaniu, widzą, że tego cukru nie ma, decydują się na zakup, a potem dziecko przyzwyczaja się do słodkiego smaku. Dlatego ja tak namawiam na przykład, żeby karmiąc małe dzieci, samemu przygotowywać kaszę i gotować te kaszki dla dzieci. Nie ma na polskim rynku niestety poza dwoma czy trzema pojedynczymi produktami kaszy, która nie jest dosładzana w jakiś sposób. No właśnie, wtedy już od pierwszego roku możemy próbować hamować ów pęd do cukru. Potem hasło słodycze czy smakołyki może oznaczać naprawdę zdrowe przekąski. Warto szukać nowych rozwiązań. Dla dzieci też możemy wykorzystać wartościowe składniki, na przykład kaszę jaglaną, która jest świetną bazą i do robienia musów różnych. Moje dzieci uwielbiają lody z kaszy jaglanej. Na śniadanie robię im kaszę, miksuję te kasze z mlekiem i z owocami i wtedy oni wypijają koktajl szybciej, niż gdyby mieli jeść łyżką kaszę. A jak zostaje ten koktajl, to mrożę w pojedynczych takich foremkach na lody i potem z przyjemnością chłopcy je jedzą. Mój starszy syn uwielbiał płatki owsiane na śniadanie, a ja chciałam wprowadzić kaszę jaglaną, której on nie jadł i poprzez te koktajle mieszałam kaszę jaglaną z płatkami owsianymi, aż się przyzwyczaił do smaku kaszy. Łagodne przejście, zmiksowanie różnych rzeczy i ukrycie ich przed dziećmi też czasem ułatwia zmiany. Bo co, panie redaktorze? Bo pan, ja i każdy rodzic wie, że w wielu przypadkach, by wprowadzać nowe składniki żywienia, czasem trzeba użyć forteli i do takich jeszcze kiedyś wrócę w tym miejscu, bo to ciekawy temat. No bardzo. No właśnie. O wiele lepiej też smakuje coś, co ma zaskakujący kształt lub znany, ale z zupełnie innej beczki niż kuchnia, wzór. A drogowskaz do przepisu na zdrowy krem czekoladowy pani Katarzyny Błażejewskiej-Sztur jeszcze dziś pojawi się na profilu facebookowym projektu Tata. Polecamy oczywiście. Bardzo dziękujemy i teraz coś zupełnie innej. Beata Wiśniewicz czyta odklejki. Układając mapę Europy z puzli. Alicja. A tu? Jaki tu jest kraj? Tata. Ukraina. Ukraina lodu? 2273 ekranek małpopolskiradio.pl 71335 w sprawie tego słodkiego, jak to było? Dla przyjemności. Dla zdrowia, ale też dla przyjemności. Ostatnio usłyszałem od pani doktor symbolicznie. Do końca nie wiem, co to znaczy. Zapraszamy do reklamy. A gdybyś nie musiała już pozbywać się oszczędności lub brać kredytu na nowe auto, gdybyś nie martwiła się o ubezpieczenie ani o serwis i gdybyś po roku mogła wymienić auto na nowe, brzmi dobrze, prawda? Teraz to możliwe. Z nowym Fiatem 500 w abonamencie za jedyne 765 zł miesięcznie bez wpłaty własnej. Fiat abonament dla Ciebie lub Twojej firmy. Sprawdź na fiatabonament.pl i w salonach Fiata. Te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Skrót informacji, Krzysztof Zyblewski. Polscy skoczkowie mocno podbudowani lecą na zimowe igrzyska do Korei Południowej. Dwóch Polaków stanęło na podium wczorajszego konkursu skoków w niemieckim Willingen. Kamil Stoch był drugi, Piotr Żyła trzeci. Wygrał Norweg Johan André Forvang, który wyprzedził Stocha o 2 punkty. Polak wrócił na prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Podopieczni trenera Stefana Holmgachera wieczorem wrócili do kraju. Za pół godziny spotkają się z premierem Mateuszem Morawieckim, potem złożą ślubowanie olimpijskie i zaraz po nim odlecą do Pjongczangu. Sejmowe komisje na wspólnym posiedzeniu zajmą się dziś prawem łowieckim. W Sejmie jest rządowy projekt, który ma przede wszystkim wykonać wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku. Chodzi o niedostateczną ochronę praw właścicielskich dotyczącą tworzenia obwodów łowieckich czy w czasie polowań na prywatnych gruntach. Resort środowiska proponuje zwiększenie do 150 metrów minimalnej odległości polowania od zabudowań mieszkalnych, a także możliwość wyłączenia własnej nieruchomości z granic obwodu łowieckiego bez podawania przyczyny. Poprawia się sytuacja na Podkarpaciu. Udało się usunąć większość awarii prądu. Wszystkie drogi są już przejezdne. Powodem utrudnień były obfite opady mokrego śniegu. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że bez prądu pozostaje jeszcze 1700 odbiorców w powiatach sanockim, leskim i przemyskim. Służby apelują o ostrożność, bo w wielu regionach może być ślisko. Oblodzone drogi i chodniki mogą występować w Łódzkiem, na Śląsku, w Małopolsce, Zachodniopomorskiem, w Wielkopolsce i Lubuskiem. Pełny serwis Trójki o 8:00, a teraz czas na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Dzień dobry. Frank szwajcarski droższy teraz kosztuje 3 zł 60 groszy. Dla Trójki komentuje Marek Rogalski z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Szwajcarska waluta już od kilkunastu dni idzie w górę. To też po części wynik tego, że złoty zaczyna słabnąć. Też należy wspomnieć o tym, że 4 marca, czyli już za niecały miesiąc, mamy wybory parlamentarne we Włoszech, które mogą wzbudzać nieco emocji. W związku z tym frank też może nieco jeszcze zyskać. Zdaniem ekonomisty umacniać może się też dolar. W piątek otrzymaliśmy bardzo dobre dane z amerykańskiego rynku pracy, które mogą przemawiać za co najmniej 3 podwyżkami stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych w tym roku. Dobre dane z rynku pracy nie pomogły jednak rynkowi akcji. W piątek Dow Jones stracił 2,5%. Spadki w okolicach 2% zanotowały też indeksy S&P i Nasdaq. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Amerykański Departament Pracy poinformował, że w styczniu w Stanach Zjednoczonych przybyło 200 tysięcy nowych miejsc pracy. Jednocześnie zanotowano znaczący wzrost wynagrodzeń. Paradoksalnie właśnie ta informacja przyczyniła się do wyprzedaży akcji na Wall Street. Inwestorzy uznali bowiem, że rosnące pensje spowodują wzrost inflacji, co natychmiast przełożyło się na wzrost oprocentowania 10-letnich rządowych obligacji, a także obawy, że bank centralny może być zmuszony do większych podwyżek stóp procentowych. Eksperci nie biją jednak na alarm. Wielu uważa, że po fali znaczących wzrostów na Wall Street wahania Dow Jones i ewentualna korekta jest zdrowa dla rynku, ponieważ zmniejsza ryzyko przegrzania giełdy. Ubiegły tydzień na Wall Street był najgorszy od 2 lat. Dziś mamy kontynuację spadków. W Azji traci większość głównych indeksów. Nikkei traci 2,5%, Hang Seng i Kospi ponad 1%. Ceny ropy lekko w dół. Za baryłkę amerykańskiego surowca inwestorzy płacą $64, a za Brent niecałe $68. Złoto po $1,332 za uncję. I jeszcze kursy walut. Euro kosztuje 4 zł. 16 groszy, dolar 3,34 i funt brytyjski 4,72.

A kolejne spotkanie, to Państwo bardzo dobrze wiedzą, jutro dokładnie o tej samej porze. Proszę sprawdzić, co nam się przytrafi. Które nagranie? Za 18:08. Zapraszamy do Trójki. I proszę posłuchać, bo to naprawdę bardzo ciekawa historia. Bez prezentu, bez kwiatów i krawatów, ale cała reszta zupełnie normalnie jak na weselu. Między innymi w Warszawie, w Sopocie czy Bydgoszczy powstały kluby, które organizują ogólnodostępne imprezy imitujące zabawę weselną. Bo jak się okazuje, zarówno wśród młodego, jak i starszego pokolenia są tacy, którzy bez takich imprez no nie potrafią żyć. Zabawy, konkursy to jest coś, co przyciąga ludzi. Już zwykłych lokali gdzieś tam mamy przesyt i już się wspomina bardzo przyjemnie coś, co gdzieś tam już mamy za sobą, a tutaj możemy się w tym klimacie pobawić. Jesteśmy w klubie Wesele. Odbywa się tu wesele co piątek, co sobota, ale ślub ktoś bierze? Mamy Państwa Młodych, którzy jakby są animatorami. To są ludzie, którzy grają Państwa Młodych. Piotr Suski, menadżer klubu Wesele w Warszawie. Jest Wodzirej, DJ, zespół na żywo. To, co potrzebne jest na weselu. Chodziło o koncepcję dobrej zabawy. Jesteśmy Słowianami, lubimy wznosić toasty, śpiewać razem, wspólnie tańczyć i takie miejsca jakby łączą Polaków bardziej niż piłka. Nie na co dzień się chodzi na wesele, a tu jest atmosfera wesela i może fajnie zobaczyć, jak to ludzie przychodzą, jak się bawią. Wszystkich pracowników. Chciałbym, żebyśmy wszyscy zaśpiewali im 100 lat. Jest to wesele bardziej dynamiczne niż takie tradycyjne. Artur Frankowski, współwłaściciel klubu Gorzko Gorzko w Sopocie. Idea jest taka, żeby wszyscy wspólnie ze sobą się ładnie bawili. Taki efekt uzyskujemy. Obce osoby bawią się w kółeczkach, w pociągach, wszyscy się ze sobą integrują. Żeby trafić też do ludzi, którzy na co dzień nie chodzą na imprezy. Bawią się u nas i studenci, bawią się ludzie po studiach, a bawią się ludzie w wieku naszych rodziców, którzy doskonale o tym wiemy, że na inne imprezy klubowe nie chodzą. Wesele jakby łączy w ten sposób, że są ludzie w różnym wieku, odpocząwszy od dzieci, przez ciocie, babci, dziadka. I wujek Heniek też jest. I wujek Heniek też jest. I tutaj na weselu codziennie. Ciocia Grażynka. Jest ciocia Grażynka jest i wujek. Ciocia Grażynka i wujek Heniek też. Przychodzą? Tak, przychodzą do nas, bawią się. Są to ludzie naprawdę w wieku 18+, górnej granicy nie ma. Ale najstarszy uczestnik? Mi się wydaje, że około 60 lat na pewno miał. Jest fajnie, fajna atmosfera. Ale tak wesele bez pary młodej? Para młoda. I co, czekacie na tą parę młodą? Nie, nie. Idziemy potańczyć. No, oczepiny. Co was zainteresowało? Oczepiny. Oczepiny, tak. To jest taki punkt strategiczny, z tym, że mamy to przesunięte wszystko w czasie. Wszystko przesuwamy na godzinę trzecią, gdzie jest największa kulminacja. Wtedy wszyscy śpiewają, są w szale, wychodzi Wodzirej, Państwo młodzi. Nie rzucamy welony, a rzucamy bukietem kwiatów. Barman lub hempman, którzy za chwilę złapią żółtony, przesłanie młodą bukiet, wkrótce bawią się oczywiście na swoim weselu. Są pociągi, są kółeczka, jest zorba, kaczuszki, hity lat 80., 90. W związku z tym zapraszam was sobie podstanę, wszyscy ręce w górę i za chwilę pani młoda rzuca. Pojawiają się również kawałki disco polo. Jest też stolik wiejski z takimi drobnymi przekąskami. Jest jeszcze oczywiście fotobudka. Zawsze trzeba chwileczkę odstać w kolejce, żeby się do niej dostać. My mamy swoje fajne produkty polskie, którym powinniśmy się chwalić. Nie amerykanizować tego, tylko wręcz odwrotnie. Wesele by było jakby najbardziej takim atrybutem typowe polskie. Wzięliśmy tutaj pierwszy raz zobaczyć. Wesele zachęciło? Tak. A pani też pierwszy raz? Też pierwszy. Dobra zabawa? Super. No i proszę, wszyscy zadowoleni. Na takie podrabiane wesele wybrała się także nasza reporterka Paulina Kozion. Od 5 lat z małżonką i z ekipą znajomych chodzimy na tak zwane imprezy wesele bez pary młodej. Rewelacyjna zabawa, właśnie za tydzień w sobotę idziemy. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję. Miłej zabawy oczywiście życzymy. No a teraz proszę, jak Państwo słyszeli, powstają specjalne kluby dokładnie w tej sprawie. No i wypadałoby zagrać coś weselnego. Najbardziej to oczywiście ten krążek, złoty krążek, ale to może jutro. Yeah. końcu usłyszałem ten reportaż o weselu bez ślubu, a właściwie ślub może być tam liczny jakiś, to od razu nieodparte skojarzenie miałem z jajkami dla wegan, robionymi z jakiegoś hydrolizatu białkowego czy sojowego bodajże. Wesele to jest wesele, jajko to jest jajko, natomiast jak sobie nazwą ludzie tą zabawę pseudo-weselną, to już jest ich dobra wola. Nie, ale tak na serio to grunt, żeby się towarzystwo bardzo dobrze bawiło, serio. A wie pan, prezesie, dlaczego prześladował u mnie taki pech? No, ciekaw jestem dlaczego. Bo działałem sam. W pojedynkę. A teraz nie. A teraz działamy wspólnie, proszę pana, w jednej takiej grupie kolegów z naszego instytutu. Popieramy się... Solidarnie. Nie? O nie. Wzajemnie. No to napijmy. Wojciech Pokora. Dziś przypominamy państwu fragmenty jego wspaniałych ról. Muzyczny rozkład jazdy. Za 9 minut 8, Krystian Hanke. Zamku, nudzę się, zapal telewizor. Tak było, oczywiście. No i taki dzień wspomnień nam się dziś zrobił, bo tu będziemy wspominać Denisa Edwardsa, byłego głównego wokalisty zespołu The Temptations. Zmarł w miniony czwartek, dwa dni później obchodziłby swoje 75. urodziny. Do grupy dołączył w roku 1968, zastępując za mikrofonem Davida Ruffina. Sam kilkakrotnie zespół opuszczał i do niego wracał, ale w historii muzyki zdołał się zapisać złotymi zgłoskami. Zapamiętamy go jako głos takich przebojów jak Cloud Nine, Ball of Confusion czy, no właśnie, Papa Was a Rolling Stone. It was the 3rd of September, that day I'll always remember, yes I will, cause that was the day that my daddy died. I never got a chance to see him, never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama just hung her head and said, son, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. And when he died, all he left us was alone. Dodam jeszcze, że przyczyną śmierci były powikłania. Po chorobie Dennis Edwards odszedł w miniony czwartek. Neil Young został gwiazdą westernu zatytułowanego Paradox. A Paradox nie jest to aż tak wielki, bo od starych samochodów, których Neil Young jest miłośnikiem, do napadów na dyliżansę, gwiazd szeryfa, pojedynków w samopołudnie i butelki bourbona w salonie, nie jest znów aż tak daleko. Ciągle aktualny utwór. Muzycznie film ubarwiać mają właśnie piosenki Neila Younga i towarzyszącego mu, choćby na ostatniej płycie zespołu Promise of the Real, The Visitor, końcówka ubiegłego roku. Oprócz Neila Younga w filmie występują co najmniej w podobnym stopniu do niego pasujący gwiazdor country Willie Nelson, a reżyserką filmu jest zazwyczaj stojąca na pierwszym planie Daryl Hannah, znana choćby z ról w Blade Runnerze, Stalowych Magnoliach czy Kill Billu. No i to była mocna rola. No i teraz coś, co z pewnością fanów muzyki nie ucieszy, choć właściwie powinienem powiedzieć tych konserwatywnych. Właściciel sieci amerykańskich supermarketów z elektroniką użytkową Best Buy zapowiedział, że z dniem 1 lipca z wszystkich jego sklepów zostaną wycofane wszystkie płyty kompaktowe i mówimy to o ponad 1700 sklepach oraz sklepie internetowym. Rosnący udział streamingu i spadająca sprzedaż kompaktów stają się inspirować taką zmianę modelu biznesowego, choć w samych Stanach w ubiegłym roku sprzedano 74,5 miliona tego rodzaju nośników. To kolejny sygnał, że dni płyt CD są policzone. Ciekawe, ile lat przyjdzie nam czekać na modę, która doceni lekkość, poręczność, kompaktowość, jakość dźwięku i niską w porównaniu z winylem cenę. Swoją drogą ten ostatni ma się utrzymać na półkach sklepów sieci Best Buy jeszcze przez 2 lata, mimo że jego sprzedaż w ubiegłym roku była niemal 9-krotnie niższa niż płyty CD. Wygląda na to, że marże w przypadku winyli są znacznie wyższe i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci. Społeczeństwo, proszę pana, wszyscy płacimy. Pamiętasz swoją pierwszą płytę CD, jaką dostałeś, kupiłeś? Dire Straits. A, widzisz. A ja też pamiętam, ja swoją dostałem. Przyjechała zza oceanu i długo nie mogła się zagrać, bo nie było odtwarzacza. Aż wreszcie odtwarzacz się w domu pojawił. Jedną rzeczą jest mieć płytę, a drugą rzeczą odtwarzacz. Właśnie, i pojawiła się ta płyta i te dźwięki. I nie zapomnę tego do końca życia. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I o to chodzi. Imprez weselnych, pan Michał napisał, jak jest dobra ekipa, to każde urodziny, imieniny czy posiedzenie przy grillu wygląda jak prawdziwa impreza weselna. Niczego nie trzeba udawać. Dzień dobry. Strasznie z żoną nienawidzimy wesel ogólnie. Jedyne, na które byśmy poszli, to wesele a la Smarzowski. Zawsze staramy się tak wymiksować, żeby nie iść. Jaka to walka jest. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0% w MediaMarkt. Kupując laptop HP z procesorem Intel Pentium za 1599 zł oszczędzasz 100 zł. Dodatkowo do każdego laptopa lub komputera PC z wybranym procesorem Intel otrzymasz urządzenie wielofunkcyjne Canon. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 15 grudnia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 11 lutego. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą. Właśnie ktoś Cię wyprzedził. Nowym Peugeot 208. Zyskując nawet do 15 900 zł. Wciąż trwa sensacyjna wyprzedaż w Peugeot. Sprawdź ofertę na pozostałe modele w salonach i na peugeot.pl. Czy wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? A wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie jabłka grójeckie tylko 2,99 za kilogram. A brokuły aż 37% taniej. 2,49 za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo.